sengite samaya bolingo bapi mingai na sengite samaya bolingo bapi mingai bapi singa mokanda ona butu balobi ngai na tanga kaho balobi sheringa na tanga kaho na mituni bangoni linga na me mama ya kopi melanga bolingo na katia sanyoho conscience motebe bana bolingo ngai kona linga ka vite vite oh bo pensa ngai mungwa basenjo oh na mituni bangoni linga na me mama ya kopi melanga bolingo na katia sanyoho conscience motebe bana bolingo ngai kona linga ka vite vite oh bo pensa ngai mungwa basenjo oh na mituni Tamoni na ngala yo. Ah mais qu'est-ce que c'est? Vraiment c'est ça. Do do. Ah qui tanto danza. Namitoni. Tamoni ninga na me mama mama. Ya kopi melanga bolingo na katia sanyobo. Conscience à mon tebe bana bolingo eh ngai kona linga ka vite vite oh bo pensa ngai mungwa basenzio oh na mituni kamoni linga na me mama ma ya kopi melanga bolingo na katia sanyo oh conscience à mon tebe bana bolingo eh ngai kona linga ka vite vite oh Popesa ngai mungwa basenzio ko Motalinga ka moto e mwana mama okome manenga mboe e mwana mama botika to lingana toko sala bino sonite botika to balana lokumu ya mama pena mwana e okome manenga mboe e mwana mama soki bope kisinga sandoka e mwana mama Boko kamwa ndenge na kozala soki likambo bino bokoloba boko kumba ndenga mboe fote na ngate ya lamulue boko panza makita e mwana mama likolo ya sandoka e mwana mama atando bonga na komela na koma mbisio fote kanga balia ngai na sanga boko kumba bozito e mwana mama Likambo ya bolingo mwana mama bolingo bapekisa kate bapesa katoli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sandoka likambo elanda kamoto mwana mama elani bolingo mwana mama botika na liga ezali mbala ya liboso botika na liga Nokite boko sanga mwana Boko kangi sabato mwana mama Likolo ya bolingo mwana mama Botika tolingana Ekosuwa bino wapie Botika tolingana Lokumu ya tatapena mwana Mota linga kamoto mwana mama Boko memanenga mwe mwana mama Botika tolingana Toko salabino sonite, botika to balana, lokumu ya mama pena mwana Boko memandenga mboe, mwana mama, soki bope kisinga sandoka, mwana mama. Boko kamwa ndenge na kozala, soki likambo bino bokoloba, boko kumba ndenga mboe, fote nangate ya lamulue. Boko panza makita mwana mama, likolo ya sandoka. Mwana mama, atando bonga na komela na koma ambisio Bote kanga balia, naena sanga Boko kumba bozito mwana mama Likambo ya bolingo mwana mama Bolingo bapeki sakate, bape sakatoli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sandoka Likambo ela na kamoto Mwana mama, kokite boko zanga mwana e boko kangi sabato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama boti katolingana e kosuwa bino wapie boti katolingana tokumu ya tata pena mwana e moto alinga kamoto e mwana mama boko memane ngambo e mwana mama boti katolingana toko salabino sonite botika to balana lokumu ya mama pena mwana e boko memane ngambo e mwana mama soki bopeki singa sandoka mwana mama boko kama ndenge na kozala soki likambo bino boko loba boko kumba ndenga mboe fote nangate ya na mulue boko panza makita e mwana mama nikolo ya sandoka mwana mama atando bonga na komela na koma ambisyo mote kanga balia ngaina zanga boko kumba bozito e mwana mama likambo ya bolingo e mwana mama bolingo bapekisa kate bapesa katoli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sando likambo elana kamoto e mwana mama elani bolingo e mwana mama botika na linga esali mbala ya liboso botika na linga nokite boko zanga mwana e boko kangisa bato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama botika tolingana ekosuwa bino wapie botika tolingana lokumu ya tata pena mwana e kwa mama poso poso poso poso poso poso poso poso What's up?